นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปในใจของตนว่าเวลาปฏิบัติบูชานี้เราจะต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมเมื่อตั้งกายตรงแล้วใจให้ตรงต่อสมาธิภาวนารวมกำลังตั้งใจมั่นลงไปในจิตใจหลับตาเรียบร้อยเรื่องภายนอกออกไปทั้งหมดจงเป็นผู้ปล่อยวางอย่าเอามาคิดมานึกอติตาลมอันเป็นอารมณ์อดีตจะดีใจเสียใจผิดถูกชั่วดีอย่างไรสิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดมาติดอยู่ในจิตในใจละทิ้งให้หมดส่วนว่าอันอารมณ์อันเป็นอนาคตการดีร้ายประการใดทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งนั้นก็ยังอยู่ข้างนะคือยังไม่มาถึงเวลาปัจจุบันคือเป็นเวลาเรานั่งภาวนาฟังธรรมสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจอยู่นี่แหละเป็นธรรมะปัจจุบันให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในโลกนี้ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแต่ไม่ใช่ใหญ่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายพระองค์เป็นใหญ่คือว่าใหญ่โดยการไม่หลงไหลไปกับกิเลสอย่างสามัญชนคนทั่วโลกพระองค์ใหญ่อยู่เหนือกิเลสราคะตัณหาไม่เอากิเลสตัณหากิเลสราคะตัณหามาเก็บไว้ในใจพระองค์ละทิ้งปล่อยวางหมดเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้เห็นของพระองค์นั้นสะอาดเต็มที่กิเลสราคะไม่มีในจิตกิเลสโทสะไม่มีในจิตกิเลสโมหะไม่มีในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ถ้าจะว่าว่างก็คือว่าว่างหมดโลกอารมณ์ในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อดีตอนาคตอะไรอะไรทุกอย่างไม่เข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์จิตใจของพระองค์เรียกว่าแจ้งโลกแจ้งธรรมไม่ใช่มืดมนอนทการเหมือนปุถุชนคนเราในโลกพระพุทธเจ้าท่านแจ้งแล้วท่านไม่เอามืดมาเข้ามาใส่ใจใจท่านแจ้งคำว่าพระพุทธเจ้าแจ้งไม่ใช่ว่าแจ้งเอาทีเดียวพระองค์แจ้งด้วยการภาวนาสงบจิตใจแล้วแจ้งละกิเลสความโกรธหมดไปแล้วก็แจ้งละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจของพระองค์หมดสิ้นก็แจ้งอยู่ในจิตในใจของพระองค์ไม่ได้แจ้งไปอวดคนนั้นอวดคนนี้แจ้งใจคือว่าใจของพระองค์นั้นเห็นแล้วว่า

เราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี้และหมดไปสิ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ในธรรมะปฏิบัติฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมะปฏิบัติได้ทุกๆคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ยาทาวาลิวาหาปูราปาลิปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนาลโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุคีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภละวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาพังโสติภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโพคังวุธีจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวจิตติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเต